Dar oamenii din cetate le-au răspuns cu răutate, le-au răspuns cu răutate. Și ne lasă, du-te, du-te și ne lasă, că n-ai loc la noi în casă, că n-ai loc la noi în casă. Preasfânta Fecioară, atunci preasfânta Fecioară, ieși din oraș afară, ieși din oraș afară. S-au dus la cei săraci și s-au dus la cei săraci, într-un graș cu boi și vaci, într-un graș cu boi și vaci. Sus pe cruce, Ajutor când n-ai pe nimeni, El îți vada prin rugăciune. Azi raiul mai aproape simt și vin creștine să-ți colind, ca să-ți aduci mereu aminte că sărbătorile sfinte să le cinstești cum să cuvine și acum și Viflaime, viflaime, cum de n-ai primit în tine pe Fecioara Maria să-L nască pe Mesia. Pe Fecioara Maria să-L nască pe Mesia. N-ai știut tu, viflaime, câtă dragoste vine cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. Cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. Irod vrea să-L prăpădească pe Fiul lui Dumnezeu ce ne-a scăpat de la rău. Pe Fiul lui Dumnezeu ce ne-a scăpat de la rău. De la rău, de la necaz, de la rău, de la necaz, pe care cu toți l-am tras, pe care cu toți l-am tras, pe care cu toți l-am tras, pe care cu toți l-am tras. La Viflaim veste mare să vestim, veste mare să vestim, veste mare să vestim, veste mare să vestim. Acolo vine Hristos, acolo vine Hristos, să-și arate rănile cum l-au străpus cu ele. Să-și arate rănile cum l-au străpus cu ele. Să-și arate rana sa, să-și arate rana sa, cum l-a străpus ulița, cum l-a străpus ulița, cum l-a străpus ulița, cum l-a străpus ulița. La poarta raiului, poarta raiului, sus la poarta raiului, poarta. poarta raiului. Paște turma tatălui, turma tatălui. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Dar la turmă cine sta? Oare cine sta? Sta chiar maica precista, maica precista. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Copilaș-n el. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Copilașul când plângea, puiul când plângea, maica sfântă legăna, maica legăna. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Copilașul când dormea, puiul când dormea, maica sfântă îi cânta, maica îi cânta. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Ce s-a întâmplat în Gana Galilei? Fosta și Iisus chemat în Gana Galilei. Iar mama lui Iisus în Gana Galilei, văzând că nu-i vin de ajuns în Gana Galilei. Zise fiul meu iubit în Gana Galilei, vinul tot s-a isprăvit în Gana Galilei. Atunci Iisus s-a sculat în Gana Galilei și slugile le-a chemat în Gana Galilei. Apă-n șase vase au pus în Gana Galilei și le-a umplut până sus în Cana Galilei. Și Iisus le-a binecuvântat în Cana Galilei. Apa-n vin s-a preschimbat în Cana Galilei. Atunci toți au cunoscut în Cana Galilei că Mesia s-a născut în Cana Galilei. Azi Mesia s-a născut în Cana Galilei. Conităm cu drag zin și ne primesc în poartă ca să trecem și-a lor prag. Zin și ne primesc în poartă ca să trecem și-a lor prag. Masa-i plină, brad împodobit frumos. Zim coconicul trai s-a plină, să vestească pe Hristos. Zim coconicul trai s-a plină, să vestească pe Hristos. Să-mi sună, să-ntorcare-s plecați. Dintr-o dată-i casa plină, că de mult s-așteptați. Dintr-o dată-i casa plină, că de mult s-așteptați. Așa-i românul nostru, orice veste minunată, ca să s-o născ cu Hristos. Să ai gazdă spor în toate și mulți ani cu sănătate. Intră frățioare în casă, mi-a fost dor de tine. Mi-a spus inima de frate, c-o să fii la mine.

sus în cer și pace pe pământ. Cântă și păstorii cântec fericit, slavă lui Hristos Mesia cel dorit. Doamne, Doamne, și noi ție ne închinăm, când colindul sfintei nașterii colindăm. Doamne, Doamne, și noi ție ne închinăm, când colindul sfintei nașterii colindăm. Cu daruri cântă-n cor, slavă ție, împăratul tuturor. Steaua-n cântec de lumină peste cer, slavă lui Hristos Mesia aleluile. Doamne, Doamne, și noi ție ne-nchinăm, când colindul sfintei nașterii colindăm. Doamne, Doamne, și noi ție ne-nchinăm, când colindul sfintei nașterii colindăm. Pământul sus și jos, închinare și mărire lui Hristos. Numai Maica vede semnul profeții, umbla crucii peste Fiul adormit. Doamne, Doamne, și noi ție ne închinăm, când colindul sfintei nașterii colindăm. Doamne, seara de Crăciun, ca ajunul de Crăciun, seara de Crăciun, de mândru de veselos, seara de Crăciun, s-a născut Domnul Hristos, seara de Crăciun. Unde merg Crăciun bătrânul, seara de Crăciun? Merg la boi să le dau fânul, seara de Crăciun. Aflai boii rumegându-l, seara de Crăciun. Pe Maica sunete născându-o, seara de Crăciun. Și-o născut un fiu frumos, seara de Crăciun. Și-o pus nume Hristos, seara de Crăciun. Care de la iad ne-o scos, seara de Crăciun. care de la iad ne-o scos în seara de Crăciun. Din muncile iadului o seara de Crăciun, din văpaia focului o seara de Crăciun, din văpaia focului o seara de Crăciun. Toată casa e lumină, ziurel de ziua. La tot omul e masa lină, ziurel de ziua. Cobor acest pământ. În mijlocul satului, la casa bogatului, în mijlocul satului, la casa bogatului. Săraci ca voi. Domnul Sfânt s-a supărat, mai departe o plecat, la marginea satului, casa săracului, la marginea satului, la casa săracului. Bună seara, om sărac, gata-i cina, nu prea-vem, dă pânsa t-o căpătăm, dă pânsa t-o căpătăm, dar dă cină tot pădăm. Domnul Sfânt s-o bucura la masă s-o așezat, binecuvântarea lui i-o dat-o săracului. Cuvântarea lui i-o dat-o săracului. Deschide-ne gazdă poarta, că venim să colindăm. Și-ai mai bun pe masă și tot să ne bucurăm, că astăzi sarei sară sfântă, s-a născut Domnul Hristos. Colindăm de casă în casă, ca așa-i la românul nostru. Atât ca să-i lumină pe masă să pun colaș, după drum să scoace vinul și din cămară cârnați, că astăzi sarei sară sfântă, s-a născut Domnul Hristos. Colindăm de casă în casă, ca așa-i la românul nostru. Cât ce zile are anul, ca în seara asta noi, să bucură-te românul, fecioară viețuia, ce Maria se numea, mândră-i seara de Crăciun. Singură și se ruga, mândră-i seara de Crăciun. Și deodată ce văzuse, casa toată se umpluse, mândră-i seara de Crăciun. Soare, mândră-i seara de Crăciun. Îngerul Gavril intrasă la Sfânta Fecioară-n casă, mândră-i seara de Crăciun. Din zbor cum se opri, bucură-te, îi grăi, mândră-i seara de Crăciun. Nu te-nspăimânta, Maria, că vei naște pe Mesia, mândră-i seara de Crăciun. Ziua Domnului va fi și Iisuse va numi, mândră-i seara de Crăciun, mândră-i seara. Casa în care am intrat îi dă binecuvântat. După legea creștinească, Dumnezeu să vă trăiască. Și între lumânări aprinse, mesele să fie întinse și încărcate cu bucate, la mulți ani cu sănătate. Asta-i seara serilor, cu floritul merilor, primitul colindului pe la casa omului. Cu trecutul vadului și gătitul cititul stelelor și alungatul relelor. Fă-ți de grijă, gazdă bună, să-mi pletești altă cunună din firuț de măieran, să-ți ajungă într-una. Iisus Hristos, rămâi gazda sănătos, rămâi gazda bun creștin, lângă pâine, lângă vin. Și cu tot belșugul în casă, după firea ta miloasă, curat și primenit, mulțumim că ne-ai primit. și cu drag ne-ai ospătat din ce Dumnezeu ți-a dat. Domnul să-ți dea de toate la mulți ani cu sănătate. Domnul să-ți dea de toate la mulți ani cu sănătate. Noi umblăm să colindăm măruți margăritar și pe Dumnezeu purtăm. Pe la porți de boieri mari măruți margăritar și la curs de gospodari. Sunt măruți margăritar și-ar trebui potcoviți. Cu potcove de colaci măruți margăritar și o cutie de cârnați. Și-ar trebui adăpați măruți margăritar cu o vatră de jinars și cu o literă de vin măruți margăritar, că de departe noi zinim. Și colinda nu-i mai multă măruți margăritar, să trăiască cine-o ascultă. Și vă spunem să trăiți măruți margăritar într-un mulți ani fericiți. Și vă spunem să trăiți măruți margăritar într-un mulți ani fericiți. Sara cea sfântă, cântă-tă lumea colindă, să colindă întă satul, e la un capăt la altul. Să colindă întă satul, e la un capăt la altul. S-a născut pe pământ fiul Domnului cel sfânt. La sărac și la bogat Dumnezeu s-o arăta. La sărac și la bogat Dumnezeu s-o arăta. Bogat-i masă plină, la sărac este lumină. Lumină dumnezeiască și-n suflet și-n casă. Lumină dumnezeiască și-n suflet și-n casă. Trăim în sărăcie, dar știm să dăm omenie. Bogatul n-o duce rău, dar uită de Dumnezeu. Bogatul n-o duce rău, dar uită de Dumnezeu. Ne colindă-n poartă, are loc cu noi la masă. Știm cu drag să împărțim puținul care-l primim. Știm cu drag să împărțim puținul care-l primim. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-o dat pe Fiul Său. De nicina puține Tatăl Sfânt ne-o înmulță. Și inima bogată ca s-a binecuvântată. Și inima bogată ca s-a binecuvântată. Hai, intrați cu tăți în casă să ne așezăm la masă. Cina noastră e puținie, dar poftiți cu tăți la el. Și dacă nu ne-om hrăni, Dumnezeu ne-a rândui. Sara bună, lucrăciun! Primniți, colinda! Primnim! Maica-ntr-o seară, hai d-alergi, domn frumos. Și-o văzut lumină afară, hai d-alergi, domn din ceri. Lumina-i-o videra tu, hai d-alergi, domn frumos. Să va naște un împăratu, hai d-alergi, domnă din ceri. Împăratu ceriurilor, hai d-alergi, domn frumos. Mântuirea neamurilor, hai d-alergi, domnă din ceri. Pruncuțului Dumnezeu, hai d-alergi, domn frumos. Să vă mântuie de rău, hai d-alergi, domnă din ceri. Hai d-alergi, domnă din ceri. Sărbători frumoase, săsița lui Dumnezeu!